wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. De lampen van de bus gaan aan en uit, aan en uit, aan en uit. De lampen van de bus gaan aan en uit, als de bus gaat rijden. De mensen in de bus gaan op en neer, op en neer, op en neer. De mensen in de bus gaan op en neer, als de bus gaat rijden. De wissers van de bus gaan heen en weer, heen en weer, heen en weer. De wissers van de bus gaan heen en weer, als de bus gaat rijden. De toeter van de bus zegt